آدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tuendelea na ahkam asiyam. Tumefikia na siri pingwa ile ilikuwa maono yangu sikupata jawabu ilikuwa maono yangu mimi Allahu akbar ala kulli kwa hivyo hisa kwanza kwa tauhid leo inshallah kuna taghyir inshallah طيب ثم علم كيشا يوغا أيها المسلم أن صيام رمضان قام بفنغ لرمضان إنما يجب على الإنسان حقيقة إنما باسا منادام بشروط ستة وكوباتكانا مشارت ستة متشويوت أبين المسلم inampasa kufunga mwezi wa Ramadhani lakini ni lazima atimize haya masharti yote sita ikikosekana moja huwa na athari yake katika hizi shuruti sita ya kwanza ni al-islam uislam yaani mtu akiwa yeye si muislamu funga halimlazimu na akifunga hapati chochote kwa sababu amekosa sharti moja kubwa ambayo ni uislamu na kinyume cha uislamu ni ukafiri wala tajibu ala alkafiri ولا تجب على الكفار الصيام حي ولازم مكفر فنغ على رمضان ما دام حقنا الاسلام الى عمل وتكفانيا حيتقبلوا فهو شرط اوي ني مسلم ها شرط اوي ني مسلم شرط اول شرط ثاني اوي ناكلي yule mwenye kufunga awe na akili nzuri ilo timamu asiwe mwendazimu kwa sababu mwendazimu amali yake haikubaliwi kwa sababu hafahamu yale anayoyafanya wala haelewi kwa ni sawa au ni makosa Kwa hivyo ni sharti awe na akili timamu yule mwenye kufunga baada ya kwa yeye ni Muislamu, amekiri shahada na nguzo zote za Kiislamu zile tano amekiri, halafu awe na akili, asiwe mwendazimu. Mwendazimu haimpasi kufunga. Sharti ya tatu walbulugh, na kubaligh, yani mtu kuunda ungo shajulikana kama ni ametimia sasa, kiwa ni mtoto wa kike kwa pangine ameona ada yake ya mwezi, na ikiwa mtoto wa kiume imeanza kubadilika ile sauti yake, na baadhi ya mama wengine yamepatikana. Kwa hivyo mkubaliki kuanzia miaka 15, wala si sharti kwamba mtu yuwabalighi akifika miaka 15, aweza akabalighi kabla ya miaka 15, hasa watoto wa kike. Mtoto wa kike aweza akabalighi kabla ya miaka 15, lakini atakana mzazi wake mwangalie vizuri sana wa kike kwamba yeye amebalighi hujibali, kwa sababu yeye huenda akaona haya asimuelezee mzazi wake, na mzazi asijue kwamba amebalighi mtoto wake. Ramadhani yampasa kuswali, yampasa kila kitu, akawa sasa yeye hajui. Ni lazima amfunguze, amwangalie mzazi, hasa mtoto wa kiume wa kike. Sharti ya nne wal qudra, na kuwa na uwezo kufunga, ana uwezo wa kufunga kiafya, nguvu anayo kufungia mwezi wa Ramadhani, basi afunge. Ikiwa hawezi na uwezo hana wa kisiha na kiafya, uwezo hapa si pesa, la ya afya, mambo yanafungamana na mwili wake ule. Mwenye kufunga akawa hawezi kabisa kufunga, basi ana udhuru ya kisharia, hata ima asamehewe ima atoe fidia. Fidia ni pale anapoweza kutoa fidia, lakini kama hana pia kutoa fidia samewe. Wal iqama, na sharti ya tano ni kuwa mkazi wa mji, yani yuko pale pale kwao, mji ule ule alozaliwa, na pale pale alipokulia na kule anakuishi ni hapo hapo, si kwa kinyume chake ni msafiri, asije akawa ni msafiri. Akiwa ni msafiri aruhusiwa kutofunga, kwa sababu ni hukumu ya kisharia na ni udhuru wa kisharia. Hiyo ndiyo tano. Sharti ya sita walkhulu min almawani, ni lazima huyo mwenye kufunga ajiwe aepukane na vizingiti na viziwizi inayompelekea kutofunga. Yani mfano ni mwanamke asiwe katika hali yake ya kawaida, au asiwe pengine kwamba kazaa, umeona namna gani. Kwa hivyo awe amesalimika na kila vizingiti vile vitakavyofanya yeye asifunge. Kwa hivyo alislam, islam ni lazima ni lazima awe huyo anaifunga awe Muislamu. Ama kama si Muislamu, basi hakuna amali yoyote itakayokubaliwa kutokamana na yeye kabla ya kuslimu kwake, hata akatenda amali aina gani. Hiyo ni dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja masahaba radhiallahu anhum walimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alilala, amelala chini ya mti na amelalia jamvi, naonekana alikuwa hata hana yani nguo ya juu kama fulana au nini, kitu kama hicho alikuwa hana. Mtume akalala sallallahu alaihi wasallam mpaka ikawa ile jamvi likamwathiri kweli kweli. Alipoamka yani yaonekana ile alama za jamvi kwenye mbawa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba akiwa mmoja ni Umar radhiallahu anhu akamwambia, ya Rasulullah, atanamu ala alhasir wa Kisra wa Kaisar yanamani ala sururi dhahab? Ya Rasulullah, we walala kwenye jamvi hivi kakuathiri, Kisra na Kaisar hawa falme wawili wanalalia vitanda vya dhahabu, kwa nini usimwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akabadilisha hali yako ya Rasulullah, na wewe ukawa ni mtu wajiweza, ni tajiri, una uwezo ulalie vitanda vizuri, kwa nini usimwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Hali hii si hali nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, hutaki ewe Umar, wewe akhira iwe yetu na dunia iwe yao? Ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah? Umar, wewe huridhii hawa kina Kisra na Kaisar na wafano wao dunia iwe yao, kila kitu wapate, lakini akhira iwe yetu, kila kitu tapate? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mali wa lidunia, mimi nina nini na dunia ewe Umar? Innama ana rakibun, mimi mfano wangu katika hii dunia ni mfano wa msafiri aliyepanda kipando chake, thumma istaraha tahta dhilli shajara, kisha akaenda akapumzika katika kivuli cha mti, faraha kaenda zake, mimi na dunia ni hivyo tu, dunia ni mapito. Kwa hivyo wewe usini asukume sana huko, wale makafiri wale uwezo huo wanao. Kwa hivyo sasa kudra ni uwezo, lazima ipatikane uwezo ya kimwili, si uwezo wa kifedha, si uwezo wa kifedha. Kwa Islam, ukiwa ni Muislamu lazima hindo amali yako itakubaliwa, na ikiwa huna hujaislimu basi ile amali unaifanya ikubali, wala aqlu, na lazima uwe na akili vile vile. Na akili imeitwa akili kwa sababu yamnauka mimma au yaqiluka mimma la yajuz, akili inakufunga, aqala maana yake ni kufunga, aqala alhabla, kufunga kamba, yani akili inakufunga kutofanya mambo yasiokuwa na maana. Mtu mwenye akili ni yule ambaye kwamba akili yake yamchaguza mazuri na yamkataza mabaya, huyo ndio mwenye akili. Sasa mtu ambaye kwamba amefikia hadhi hiyo ya kwamba hili zuri analijua na hili baya analijua na hii ni shari anayopuka na hii ni khairi anatenda, huyo ana akili timamu ambayo yeye sasa ni kinyume cha mwendazimu. Islamu ni kinyume cha ukafiri, na akli kinyume cha wazimu, walbulugh ni kinyume cha mtoto mdogo. Mtoto mdogo si faradhi kwake kufunga, lakini pana umuhimu ya kuzoezwa ibada hii madamu hajabalighi, ni muhimu azoezwe ibada kuanzia sasa, afungishwe hata kama sangine somo ya sunna, sangine afungishwe ili akulie juu ya kujua kwamba hii ni ibada, inatakana yatekeleze atakapokuwa mkubwa. Kwa hivyo lazima awe amebaligh, kinyume chake ni mdogo, awe na uwezo, kinyume chake hana uwezo, awe ni mkazi wa mji, kinyume chake ni msafiri, awe ameepukana na kila ambacho kinachomzuia mtu kufunga, kama mwanamke hasa kama ni haidhi na mengineyo. Awala Kitu cha kwanza aslan hapa tulisema kwamba katika zile shurut za mwenye kufunga ni al-islam, ni uislamu. Wa dhidduhu al-kufru, kinyume cha uislamu ni ukafiri. Falkafiru kafiri la yalzamuhu saum, haimlazimu kufunga. Bimaana, maana yake ni kuwa annana, hakika yetu sisi waislamu, la nulzimuhu, hatumlazimishi an yasuma, kufunga. Kwana Ramadhani sasa, sasa nawe pia ukaenda kama sisi funga, jambo kama lile halimpasi mtu kama yule saumu madamu si muislamu. Bimaana annana la nulzimuhu, maanake ni kwamba sisi hatumlazimishi an yasuma, kufunga kafiri. Limadha? Liannahu laysa ahlan lilibadat, kwa sababu yeye si haistahili, haistahili kufanya ibada, kwa sababu amekosa sharti kubwa sana. Sharti ni Uislamu. Kwa hivyo yeye hastahiki kufanya ibada aina yote kabla hajakuwa Muislamu. Kwa hivyo usimlazimishe. Pengine kuna mfanyakazi kafiri anakwambia, madamu si tutafunga na wewe lazima ufunge. Haisihi. Utamlazimisha namna gani kafiri kufunga? Fala usama, lau atafunga huyo sa kafiri akakubali mwelekezo wako ya kwamba lazima ufunge, madamu sisi tufunga na wewe funga, akakubali, lam yuqbal minhu sawmu, lam yuqbal minhu sawma, haitokubaliwa kutokana ye funga la, haandikiwi thawabu kwa sababu ankosa sharti, yeye si Muislamu. Qala ta'ala, amesema Mola subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan aya 23, asema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukayatangulia yale waliyafanya katika matendo tukayajalia yamepeperushwa na upepo, yani hayukubaliwi wala haandikiwi thawabu. Hakupata chochote mtu kama yule ambaye amefanya ibada ya funga au ibada pengine nyingine yoyote, basi na kwamba yeye hajaslimu na hajakubali kupiga shahada. Ulama sema wa qadimna ila ma amilu min amalin, ulama tafsira sema tukayatangulia katika yale waliofanya katika matendo, ay a'malu, matendo yao, alati, matendo ambayo kwamba rajau, wametarajia hao makafiri, antakuna khairan lahum, kuwa katika kutenda kwao wapate khairi, wapate thawabu, waridhiwe na Mungu, wapate kuingia katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakafanya kitu kama kile kwa kutarajia hayo, wataibu fiha, na katika kutenda amali kama zile wakapata thawabu, wakajisumbua, wakachakula, wakapata thawabu kulikweli. Asema faja'alnahu, tukaijalia hizo amali kwa kitarajia wao, haba'a manthura, batil, imepeperuka na nini, na upepo, ai batilan, tukajalia matendo yao ni batil, mudmahilla, bimaana imeyayuka, haina thawabu hata moja, ni batil, imenyayuka, imeondoka, haina uzito aina yote, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kad khasiru, wamehasirika hasa kutenda amali pasi na kulipwa chochote wale makafiri. Wahurrimu ajrahu, wamenyimwa thawabu ya lile tendo la kufunga, pamoja na kwa wao wamefunga na wamejiuzilia na chakula na wameshikwa na kiu, lakini haikuwafalia chochote kule kufunga kwao, kwa sababu amali yao ni batil, haina thawabu. Na wamekhasirika kwa kujiweka na ndaa, wamekhasirika kwa kutolipwa na Mwenyezi Mungu thawabu, wamekhasirika kwa kuwa hawatapata rehema ya Allah katika kutenda mazuri yale ambayo Waislamu wameamrishwa. Wa'uqibu alayhi, pamoja na hivyo watateswa hao makafiri juu ya kutenda matendo hayo. Watateswa juu ya kutenda matendo kama yale kwa njia ambayo kwamba si sawa. Kwa nini? Wadhalika lifaqdihi al-imana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa huyu mwana ni mkosefu wa imani, hana imani. Na madamu hana imani, kitu chochote atakachokifanya cha khairi halipwi thawabu kutoka Mwenyezi Mungu, wala hatarajiwi kwamba jambo kama lile huenda likamwokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti ya kukubaliwa amal aina yote njema ni imani. Awali lazima patikane nini? Imani. Wasudurihi, na vile vile mwanzo umekosekana imani, sharti ya kwanza. Tena wasudurihi, amali hiyo imetokamana an mukadhibin lillahi wa rusulihi. Wasudurihi na amal kama ile imetokamana an mukadhibin, kutokamana na mtu anayemkanusha lillahi Mwenyezi Mungu, wa rusulihi na mitume ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la yukbalu minhu shay'an, hakuna kitu chochote ambacho kitakubaliwa kutokamana na amal iliyosharishwa katika dini ya Kiislamu. Fa'amalu alladhi yaqbaluhu Allah, amal ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atakubali subhanahu wa ta'ala, ma sadara min almu'min almukhlis, ni amali iliyotendwa na mtu mu'min aliyemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali yake akawa na ikhlasi. Almusaddiqu lirusul, mwenye kusadiki mitume. Almuttabi'u lahum, mwenye kuwafuata mitume fi katika mambo haya ya ibada. Sasa hapo ndipo atakuwa anapata thawabu, lakini mumin anapata thawabu kwa sababu ana imani. Na sisi tumesema kwamba shartu qabuli al-amali al-iman, sharti ya kukubaliwa amali nini? Ni kuwa na imani. Kwa hivyo huyo sasa kafiri funga lake halikubaliwi, bali atapata hasara kwa sababu ya kukosa kwake imani, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wama mana'ahu, wala hakuna jambo lolote liliwazuia, an tukbala minhum nafaqatuhum, kukubaliwa kutokamana nao ile nafaka wanayotoa, ile chakula wanayotoa kuwapa wanaohitajia. Hakuna kitu kilizuia kukubaliwa sadaka kama ile kutokamana wao, illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, illa isipokuwa wao wamemkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wamemkufuru mtume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wamemkufuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wale walio tangulia. Hii aya iko katika sura At-Tauba aya 54. Sura At-Tauba aya 54. Asema Sheikh Saadi, ثم بين صفة فسقهم. كشا الله سبحانه وتعالى الله أكبينيشا صفة أفاسقي واو هوا جماعة والكواني واتو مفاسق وأعمالهم نبيل بيل akatubainishia matendo yao vile vile na sifa za matendo vile wanavyoifanyia ile amali. Faqala, akasema, wama mana'ahum, wala hakuna kilichowazuilia, an tuqbala minhum nafaqatuhum, kutokubaliwa kutokamana wao sadaka zao, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, isipokuwa wao wamemkufuru Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama. Kwa hivyo tumejua kwamba al-amal la takunu a'malan illa bil-iman wa bitasdiqi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama. Amal haitokubaliwa wala haitokuwa amal nzuri ina ambayo atapata thawabu mje Mwenyezi Mungu kutoka Mwenyezi Mungu usipokuwa mpaka awe amemwamini Mwenyezi Mungu na ameamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal a'malu kulluha shartu qabuliha al iman, na matendo yote tuliyoamrishwa sharti ya kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu al imanu ni yule mwenye kutenda kwa na nini iman. Kama hana imani basi khalas, hakuna kitu chochote ambacho kitakachokubaliwa kutokana na yeye, hata kama aliyoyatenda ni mazuri, yani amali njema, lakini kwa kuwa imekosekana imani basi haikubaliwi amali yake wala hapati thawabu. Fa haula ila imana la, hawa hawana imani. Kwa nini imekataliwa kukubaliwa sadaka zao? Hawana imani wala amalun salih. La imana lahum wala amalun salih, hawana imani, hawajamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hawajatenda amali njema. Hatta inna salata, mpaka hakika sala, allati ambayo kwamba hiya afdalu amali badani, ndiyo matendo bora zaidi inayofanywa kwa kupitia mji mwili wa binadamu, mwili na viungo vya binadamu, idha qamu ilaiha, wakisimama kuitekeleza ibada kama ile bora, ambayo ndio ibada bora inayotekelezwa na wanadamu kwa kupitia mwili wao na kutumia viungo vyao, basi qamu kusala, kusimama hali ya kwamba ni wavivu, wanajiburuzu, wanajivutavuta, wanakuwa wazito katika kutekeleza ibada ya sala. Akasema wala yatuna salata illa wahum kusala, wala hawaji kutekeleza ibada ya sala, ibada bora kabisa, isipokuwa hali ya kwamba ni wazito, wajivutavuta. Asema mutathaqiluna, ni wanajikuta ni wazito kabisa katika kutimiza ibada hii. La yakaduna yafaluna, hawakaribi hata kusali, min thiqaliha alayhim, kwa uzito wanayoona kuhusu sala. Pale wanapoanza kwenda kuswali wanasikia uzito kabisa, mpaka kama mtu akisaraka mbili adhania amesaraka nane, kwa uzito huo, kwa sababu imani hamna hapo, imani hamna. Na imani ndio inafanya mtu awe na nishat, awe mchangamfu. Wala yunfikuna illa wahum karimun, na hawa hawa ni wale ambao kwamba hawatoi sadaka isipokuwa na wao wachukia, kutoa ile sadaka. Watu haya sinifanye nini? Basi watu wafanya na mimi nafanya. Ni wajibu wangu na mimi nifanye. Madamu watu wafanya jambo kama hili la sadaka, basi sisi pia tutafanya. Ni hivyo tu. Min ghairi inshirahi sadri, basi na moyo kunjufu, wa thabati nafsi, basi na moyo vile vile nafsi yake haikutulia kabisa katika kutoa sadaka. Fafi hadha ghayatu dhamm, katika hii kuna upeo wa kukashifiwa na kutusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye kwamba yeye katika kutenda amal ni mzito kweli kweli, moyo wake haina raha, nafsi yake situlii katika ibada kama ile, basi huyo ukatusiwa upeo wa kutusiwa. Liman fa'ala mithla fi'lihim, yeyote atakayefanya tendo mfano wa tendo la hao watu ambao ni wanafiq na makafiri. Wanafiq na makafiri. Wa inna hakika yambaghi yatakana lil'abdi, kwa mja an la yatiya salati, asiendee sala na kwenda kuitekeleza ibada ya sala, illa wa huwa nashitul badan, illa akiwa ni mchangamfu wa mwili, wal qalbi na moyo, ilaiha kuitekeleza sala. Awe mtu kama yule anasikia raha kabisa, anaweza hata wakati kama leo atakimbizwa aenda kwenda mbio kweli kweli. Wala yunfiku, na asitoe mali yake, illa wa huwa munsharifu sadri, illa akiwa moyo wake umekunjuka, ina furaha kweli kweli, thabitu alqalbi, moyo umetulia kabisa, ndio atoe sadaka. Yarju dhukraha, atarajia akiba yake, wa thawabaha, na thawabu ya swala na sadaka, min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake. Wala yatashabbah bil munafiqin, wala asijifananisha na wale wanafiq katika kutekeleza kwake ibada ya swala au ibada ya funga. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotuonesha sharia yetu na Qur'ani yetu, ya kwamba mtu ambaye kwamba yeye ni kafiri haikubaliwi kutokamana na yeye amali yote atakayofanya. Wa min dhalik, miongoni mwa hayo, idha kana ar-rajulu, akiwa mtu la yusalli hasala. Hili swala nimeulizwa jana na nimetaja ikhtilafu la ulama. Wa min dhalik, kutokamana na hayo tulioelezea kwamba ibada ya kafiri haikubaliwi, idha kana ar-rajulu, akiwa mtu la yusalli hasali, mtu hasali na pengine yuwafunga kama alivyosema ukhti jana, yuwafunga hasali msikitini haonekani, hata nyumbani hasali, fa inna sawmahu la yasih, asema somo yake haisihi. Madamu haswali, somu yake haisihi. Anasema hivyo na ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi. Sheikh Uthaymeen na wengi katika ulama wa Saudia akifata madhehebu ya Imam Ahmad, wana kwenda katika kauli, katika miongoni mwa kauli za Imamu Ahmad ya kuwa tariku salati nani ni kafiri, tariku salati ni kafiri. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen amekwenda katika ile kauli, na si kwenda tu hivyo hivyo, katunga kitabu haswa Sheikh Uthaymeen, hukumu tariki salah, na akatoa dalili nyingi sana, na akatoa sababu nyingi sana ya kuwa tariku sala ni kafiri. Sasa yeye ndo aseme umindari kutokana hayo kwamba mtu akiwa si muislamu amali yake haikubaliwi. Idha kana ar-rajulu pinda anapokuwa mtu la yusalli hasali, fa inna sawmahu hakika funga lake la yasihu haizihi madamu haswali, wa huwa ghairu maqbulin minhu, haikubaliwi na yeye, haikubaliwi kutokana na yeye saumu. Huyu tariku sala haikubaliwi kutokana na yeye saumu yake madamu haswali. Lianna man la yusalli kafir, hakika yule ambaye hasali ni nani? Ni kafiri. Walkafiru la yakbaru Allahu minhu al-ibada, kafiri Mwenyezi Mungu hakubali kutokana yeye ibada. Na tumesoma hivi sasa aya mbili, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, katika suratu al-Furqan. Na vile vile, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, katika suratu Tauba. Hizi aya ndizo alizotumia Sheikh rahimahullah. Ama sharti ya pili, thaniyan sharti ya pili, al-aql, ni akili. Mtu lazima awe na akili sawa sawa, asiwe mwendazimu. Mwendazimu usimlazimishe kufunga, kafiri usimlazimishe kufunga, haisihi somo yake, haisihi. Wadhiduhu, kinyume cha huyu mwenye akili, aljununu, ni mwendazimu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe kwa na akili zetu, asitupokonye hii neema. Wallahi watu waliokosa neema hii wako katika hali mbaya sana, hali mbaya. Nasallallahu an yumitana ala aqulina, Allah tuwe juu ya akili zetu hizi alizotupa, asatuwe. Asema wadhiduhu aljunun, kinyume chake ni mwendazimu. Faljununu mwendazimu, la yajibu alayhi sawm, haimpasi juu yake funga. La yajibu alayhi sawm, lianna min sharti sihati sawm an-niyya, katika miongoni mwa sharti ya kusihi funga la mtu ni mtu kutia nia. Na nia hutiwa kuanzia usiku, hulazwa nia pale unapofuturu, tia nia kabisa, usije ukasahau. Kwa hivyo huyu mwendazimu somo yake ikubali, kwa sababu haitopatikana hii sharti kwake. Nini ania? Haelewi maana ania ni kwa hivyo somo yake ikubaliwi. Wal majnun laysa ahlan linniya, mwendazimu yeye hastahiki kupatikana kwake nia, kwa sababu hakumbuki na haelewi maana ya nia ni nini, haelewi. Kwa hivyo yeye hastahili kufunga kwa sababu ya kukosa nguzo ya amali ambayo ni nia, lianahu la yaqilu, yafahamu, hafahamu. Sasa tatia nia vipi na yafahamu nia nini? وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نا كتك حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم أسيما رفع القلم عن ثلاث hawaandikiwi madhambi watu watatu. Watu watatu hawaandikiwi madhambi. Anin naimi, kutokamana na aliyelala haandikiwi dhambi. Hatta yastayqidha, mpaka amke. Pengine wewe umelala huko kwa watu kana watu, wewe ni hivi, wewe ni mrefu, wewe ni mfupi, nini eh, tukana watu kweli kweli, uweza ukamrekodi pia akashangaa, ukamwambia msikize, hebu sikiliza hapa uko kifanya nini. Lakini hana madhambi, haandikiwi dhambi. Kwa hivyo mwenye kulala mpaka amke, akili iwe timamu, akawa yuelewa anachokisema, hapo ndipo atakapoandikiwa thawabu. Lakini madhambi haandikiwi madamu yuaropokwa katika usingizi. Huyu wa kwanza. Wa anisagiri, na mdogo haandikiwi madhambi, hata yabluga, mpaka abalehe. Mtoto mdogo haandikiwi madhambi, wala hemlazimu funga mpaka abalehe. Wa anil majnuni, na vile vile mwendazimu, hata yafik, hata yafham, mpaka afikie amerudiwa na ufahamu wake, yufahamu kile anachokifanya na kile anachokiona, yufahamu vyema sana. Sasa hapo ndipo atakapokuwa huyu somo yake itakuwa ni somo inayokubaliwa, madamu Allah kampa afueni, akili karudi, akawa ana akili nzuri kama alivyokuwa, basi hapo atakuwa somo yake ni sahihi. Au aliyelala akiamka akawa timamu sawa sawa, au mdogo mpaka balighi, hao wakati huo ndio wakati ambapo ibada zao zitakubaliwa. Lakini kiwa kinyume chake, la, madamu huyu amelala, huyu ni mdogo hajabalighi, huyu ni mwendazimu, basi hakuna chochote kitakachokubaliwa kutokana na ibada anazofanya. طيب. ومما يلحق بالمجنون, نميونغوني ما واتو أمبو كوامبا حكم ياو يامباتانشوا نواندازيم. كنا توانجيني سيواندازيم, لكن حكم ياو ينامباتانشوا نواندازيم. وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ بِالْجُنُونِ, na miongoni mwa mambo yanayo ambatanishwa na wazimu, miongoni mwa mambo yanayo ambatanishwa na wazimu ni فَقْدُ الْعَقْلِ لِلْكِبَرِ, ni kukosa akili mtu mzima. Mtu mzima hufika sehemu fulani akawa sasa tena hana akili tena, hafahamu kinachotendwa na kinachofanywa, haelewi na siku hizi zaidi, zidi ala dhalika, zidisha vile vile siku hizi ugonjwa, kuna pressure, kuna sukari, kuna magonjwa sampuli sampuli, ambayo mtu anafikia hadi ya kwamba hata haelewi kama haelewi anachokifanya. Kwa hivyo huyo ambaye akili amekosa, amekosa ufahamu, sawa kwa utu uzima, kwa sawa kwa ugonjwa, au sawa pengine amepata accident fulani, hadika, basi akawa akili hana akili na hafahamu, basi huyo pia atakuwa katika grupu kama hiyo. فَإِنَّ الْإِنسَانَ, hakika mwanadamu, idha kabira, akiwa mtu mzima, rubbama yafqudu aqlahu, huenda mara nyingi sana akakosa akili, mara nyingi sana, kwa sababu ya uzee, hata la yumayiz, mpaka akawa hatafautishi, huyo mtu mzima hatafautishi baina al-layli wan-nahar, haweza kuambia sasa ni usiku wala sasa ni mchana, hatafautishi baina usiku na mchana. Subhanallah, ni ardharul umri, hiyo ni umri ya chini kabisa, mtu afikia hadhi ya kwamba amekuwa kama mtoto mdogo. Nasallallahu alaihi wasallam. Walqaribi walbaidi, hawezi akatafautisha mtu aliye jamaa yake karibu na mtu ambaye kwamba ni wa mbali, atafautisha usiku hajui, mchana hajui, aliye karibu ndugu yake hajui, aliye mbali rafiki yake hajui. Wayakunu, na huwa akawa adna hala min as-sabi, hali duni kabisa kuliko mtoto mdogo, hali duni kabisa kuliko mtoto mdogo. Hivi ndivyo anavyokuwa mwanadamu. Allahu akbar, mwanadamu anakuwa namna hii, mtu mwenye akili yake, hikma, nguvu zake hufikia hadi kama hiyo, akawa ni mtu mzima halasa, akawa sasa yeye ametoka utotoni, amerudi utotoni, amekuwa ni mtu kama mtoto mdogo tu, aina ana tofauti yeye na ule mtoto mdogo kulingamana na hali na hukumu. Faida wasala al-insanu, pindi anapofika mwanadamu ila hadhihi daraja, katika daraja hii ya kwamba hata hawezi akatofautisha kabisa baina usiku na mchana, aliye ndugu yake aliye karibu naye na aliye mbali rafiki yake, akawa hali yake ni duni kuliko mtoto mdogo, fa innahu la yalzamuhu sawm, huyu mtu mzima huyu somu haimpasi, funga halimpasi mtu kama yule, kama la talzamuhu salah, vile vile haimlazimu sala, hana ufahamu, hana ufahamu. Sala pia haimlazimu mtu kama yule, kama la talzamuhu sala, sala haimlazimu, watahara vile vile tahara haimlazimu. Hawezi kujua ni viungo gani muhimu vinavyooshwa katika ibada ya udhu, haelewi. Sasa waweza pengine badala ya kutawadha akaosha miguu tu akaenda akaswali, au akaosha kitu tu basi. Kwa hivyo mtu akiwa hali kama ile, ni mtu mzima amefikia hadhi kama hiyo, basi itakuwa haimpasi yeye somu ya Ramadhani, bali atalipiwa chakula, ana udhuru ya kisharia, ana udhuru ya kisharia. Thalitha, sharti ya tatu, albulugh, ni kubaligh. Na hapa Sheikh jazahullahu khairan katupunguzia mambo fulani, ametupa zile alama za bulugh moja kwa moja, basi na kwenda kurudi katika kitabu ukaitafuta. Wadhidduhu, kinyume cha kubaligha, asigharu, ni udogo. Wayakunu albulughu, na huwa kubaligha, biwahidin min thalatha, kwa kupatikana kitu kimoja katika mambo matatu, mtu atakuwa shabaligha. Binisbati lidhakari, kulingamana na mwanamume. Mwanamume akipata likimdhihiri kwake moja katika mambo matatu mwanamume, basi huyu ashabaligh. Min umuri al-arba, katika mambo manne, matatu ikimdhihirikia moja katika yale matatu, basi. Ama mwanamke manne, matatu yale ya mtoto kiume na moja ziada, mwanamke lazima aone alama nne, mwanamume alama tatu. طيب بالنسبة للأنثى كلنغمانا نمتوكيك الأول جامب لكوانزا ننال تكيوى تمام 15 نكتميزة 15 سنة أتميزة 115 mtoto wa kiume anapotimiza miaka 15 khalas hiyo ni alama moja katika alama ya kubaligh akifika miaka 15 ashabaligh huyo kwa hivyo wewe ukawa ndio mtoto wako huyo bathi yake unayo akishafika wakati kama yule ambaye bwana afunga sasa lazima ufunge wa thania pili inbatu sha'r al'ana ni kuota nyele za sehemu za siri yote kwa mwanamume na kwa mwanamke wa thalithi tatu inzalu almani bi shahwa ni kutokwa na mani kwa matamanio shahwa bi ihtilamin kwa kuota au yaghdatin au kawa uko machoni uko macho uko macho akaona kitu ambacho kilichomfanya yeye awe katika hali kama ile. Fa idha wujida wahidun min hadhihi al-umuri thalatha, patikana moja katika mambo hayo matatu, sara al-insanu baligha, huyo mtoto wa kiume ashakuwa ni baligha. Sawa ankana dhakaran, sawa awen, mtoto kiume, am untha, am manamke vile vile. Amu matatu kiyapata, basi. Watazidu l-untha, mtoto kike ana jambo la nne, ziyada, amran, rabi'an, jambo la nne, wahuwa l-hayr. Na ni hali yake ya mwezi. Sasa mtoto kike yoye kipatikana ni matatu na hii nne, basha shabalik. فإذا حاضت فين أنا بؤنا عداياك فهي بالغة ومتتوكيك شبالغ حتى لو حاضت لعشر سنوات أبني نقطة مهمة جماعة حتى كما أمونا حيث كي أنا مياكا كومي ومتتوكيك مياكا كومي فهي بالغة هو أشبالغي هو ashabalighi ametimia huyo yalzamu hasawmu inampasa kufunga ndio mimi nikasema kwamba kina mama waangalie sana watoto wa kike na kina baba pia waangalie zile alama kwa watoto wa kiume kishatimia hapa lazima waamrishwe kutekeleza ibada lazima waamrishwe kutekeleza ibada zote ambazo zinawalazimu sio kwamba mtoto wa kike hajitambui na mtoto wa kiume hajitambui wa huna akifu asema Sheikh hapa mimi nitasimama kidogo nitashangaa unabihu ana ala hadhihi masala takwazundua watu masala haya التي مثلا بكم تخفى يمفيتيكا على كثير من الناس تقوم انا watu wengi mimi nitakuwazundua watu juu ya swala ambalo limefichika sana kwa wengi katika watu kwa wengi katika watu asema fa inna ba'd an-nas hakika baadhi ya watu إذا بلغت امرأته أتكابو بالغ منامك وهي صغيرة حاليا كمان يمتوتو مدوغو يظن أذنية أنه كمبا يي لا تلزمها العبادات هم تتوكيك حيم لزيم عبادة إنيوت لأنها صغيرة السن وسباب أمرواك نمدوغو umri wake ni mdogo hadha khata jambo hili ni kosa لو حاضت ولها عشر سنين لو أتقوى أميونة دام حيث لم لزمها ما يلزم المرأة التي لها ثلاثون سنة إتام لازم يأي يعني يملزم من أمك أنباء أنا عمري مياك ثلاثين يملزمه مدام أشاء أنا عادة. بعض النساء بعض أولوك تبلغ وأنا بليغ وهي صغيرة حالي أخوانبان وتخفي الأمر نوم تتوكيك أنا فيك مام نفيك مام عن أهلها وكمان نفاملياك حياء وخجلا وكون حياء ها وتدع الصوم عناك كفونغا ها أو تصوم في أيام الحيض أو متتوكيك أكأنزا كفونغا سيكوزيلي أبازو زا حاليا يكيك بدليكا وكلا الأمرين خطأ يوتي ماما مريني نمكوس يعني متتوكيك بليغ حالك ومن يمدوغ وصفاني عبادة أو متتوكي أمي أكيو تبليغ أكيو حاليك يعني عمري واكي نمدوغ أسي أمرشو عبادة أسي تنمشو نكوس. فإن الواجب عليها واجب جوه متتوكيك أن تصوم أفوم ما تركته من الصيام يلي عليك كتك صوم نافونج وأن تعيد الأيام التي صامتها نأيليب نبقيضي سيكوزيلي أمازقوام أيام فونج في أثناء الحيض كتي كتي يا حيض كل أنجينة أنا بسيما شخوام وإذا وكفونج نهو حوكو ونحيضي نوانجيني وعيزا كاعتا نحاليا كوامبا ومبالغ كيفو هايا نمام وامباو نمهم سانا كوا وزازي خاصة كوا طوك يومين وكيك إلي يجيليو كوامبا يني متمزيما ساسا شفكيا حديا كوانديكيوا مذامبي نا كوانديكيوا ثواب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.